0%. Promocja trwa do końca roku 2017 i dotyczy pożyczek od 500 do 4000 zł, od 3 do 36 rat. Udzielenie i możliwość otrzymania pożyczki na oświadczenie o dochodach zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, opłaty, prowizje i regulamin promocji pożyczka od ręki są na eurobank.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 11 grudnia, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kto zostanie, kto odejdzie, dziś poznamy skład rządu Mateusza Morawieckiego. Tandem Trzaskowski-Rabi, aktualny szefowa Nowoczesnej, ma go rekomendować nowemu zarządowi partii. Chaos i gigantyczne korki to sytuacja po śnieżycach w Belgii. Niektóre zmiany w rządzie już dzisiaj, niektóre w styczniu, jeszcze w piątek. Desygnowany na premiera Mateusz Morawiecki mówił w telewizji Trwam, że chciałby jak najszybciej powołać rząd praktycznie w bardzo podobnym czy niemal identycznym składzie. Ale wczoraj, jak dowiedziała się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa, odbyła się wielogodzinna rozmowa prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego z Morawieckim i w trakcie rozmowy miały być konsultowane szczegóły rekonstrukcji gabinetu. Według informacji PAP-u zdecydowano, że niektóre zmiany w rządzie nastąpią już dziś, a kolejne mogą mieć miejsce w styczniu. Źródła PAP-u w Kancelarii Prezydenta informują, że szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski otrzymał propozycję objęcia stanowiska ministra spraw zagranicznych w rządzie Morawieckiego. Prezydencki minister Paweł Mucha, pytany rano w Trójce, nie odpowiedział wprost na pytanie, czy Szczerski będzie szefem dyplomacji. Z kolei obecny minister spraw zagranicznych przyspieszył wylot z Brukseli, by wrócić do Polski na ceremonię powołania rządu. Witold Waszczykowski, który wziął udział w unijnej naradzie ministerialnej, powiedział, że rozmawiał dziś z Mateuszem Morawieckim. Dzisiaj do mnie dzwonił, prosił, żebym wrócił. No wracam w tej chwili do Polski i mam brać udział w ceremonii o godzinie 17. Za przysiężenie rządu o 17 ekspoze premiera Morawieckiego zaplanowano na jutro. Będę rekomendować nowemu zarządowi Nowoczesnej poparcie tandemu Rafał Trzaskowski-Paweł Rabi w wyborach samorządowych w Warszawie, informuje szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, która przed południem spotkała się z politykiem Platformy. Warunkiem poparcia ma być, jak dodała na Twitterze Lubnauer, zbudowanie koalicji do Rady Warszawy oraz rad dzielnicowych, która stworzy stabilne zaplecze polityczne dla przyszłego prezydenta miasta. Za chwilę w Pałacu Prezydenckim kolejna debata przed planowanym na przyszły rok referendum w sprawie nowej konstytucji. Weźmie w niej udział prezydent Andrzej Duda, a to spotkanie zorganizowano pod hasłem Wspólnie o konstytucji, wspólnie o ustroju państwa. Karol Darmoros. Prezydent Andrzej Duda podkreślał pod koniec listopada, że obecna ustawa zasadnicza to konstytucja okresu przejściowego. Ma już 20 lat i odnosi się do czasu przemian ustrojowych sprzed prawie trzech dekad. Nie byliśmy wtedy w Unii Europejskiej, nie byliśmy w NATO. W jaki sposób powinna być zapisana kwestia naszej suwerenności? Przed wakacjami prezydent skieruje do Senatu wniosek o rozpisanie referendum. Zadanych ma zostać około 10 pytań, mówił prezydencki minister Paweł Mucha. Chodzi o to, żeby to referendum było takim referendum, które z jednej strony określi kierunki zmiany konstytucji, ale żeby to nie była szczegółowa ankieta dla konstytucjonalisty. Najbardziej prawdopodobny termin referendum to 10 i 11 listopada przyszłego roku, a więc w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na razie o planowanym terminie referendum z dystansem wielokrotnie wypowiadał się marszałek Senatu Stanisław Karczewski. To właśnie Izba Wyższa zdecyduje o losie prezydenckiej inicjatywy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Lekarze ze specjalistycznego szpitala wojewódzkiego w Olsztynie zahamowali przedwczesną akcję porodową i uratowali drugie z bliźniąt po poronieniu pierwszego. To spektakularny sukces medyków, którzy zastosowali nową metodę leczenia. Dzięki całemu zespołowi specjalistów kobiecie udało się utrzymać i urodzić drugie dziecko. Dziewczynka jest w stabilnym stanie, waży nieco ponad 1,5 kg. To drugi taki przypadek w Polsce. Procedura ta jest wykonywana na świecie od niedawna. W 99% nie udaje się wyhamować porodu i dochodzi do poronienia także drugiego dziecka, podkreśla ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego dr Tomasz Waśniewski. Lekarzom udało się utrzymać ciążę do 30 tygodnia i z sukcesem przyjąć na świat jedno z uratowanych bliźniąt. Jak podkreśla dr Waśniewski, największe pochwały i wyrazy szacunku należą się mamie, która podjęła bardzo ryzykowną próbę dla niej samej. Oprócz umiejętności zespołu, nie bez znaczenia było także wyposażenie w odpowiedni sprzęt medyczny, zaznacza ordynator. Joanna Golon, Radio Olsztyn. I na koniec Belgia. Intensywne opady śniegu spowodowały tam chaos na drogach i korki, które przekroczyły 1200 km. To rekordowa liczba. Beata Płomecka.

czego porozumiewa wczoraj. Mruga! Wiesz, ożywił. Smutna piosenka, smutna piosenka, ale za to długa. Tu jeszcze druga zwrotka się niesie, a już jest pół do trzeciej. Świat po staremu ma cztery żądze, a pięć z tych czterech to pieniądze. Siedzę za stołem, smutny jak kołem, wesołem szołem gardzę. Gardzę, gardzę. Nade mną niebo, pomnik dlaczego porozumiewa wczo mruga. Smutna piosenka, smutna piosenka, ale za to długa. Smutna piosenka, smutna piosenka. Mówiłem, że będzie długa. Smutne jest piękne, ale na szczęście nie wszystko piękne, smutne jest. Co tam? Fachowcy! Przez cały kraj idziemy dwaj, czy słońce, czy śnieżek, czy słota. Niezbędna jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Czy to sens ma kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca? Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł. Tak, teraz trzeba zawołać fachowca. Bo jak człowiek ma fach w rękach, to nie pęka o swój los. Przeciwności się nie lęka. Nie lęka się, pójdzie tu, pójdzie tam, złapie coś, padu, du, du, du. I już fucha, fuchę goni. A tych fuch jest więcej niż mu. Potrzymaj tutaj. Nie zbastuje, może być po nim. Chyba, że. Chyba, że. Jest ich dwóch. Tuch, tu, tu, tu, tak. Fach. Słucham panów. Pytaj się, docent. Czy to księdza Piotrowina 18, mieszkania 7? Tak, to ten adres. Spytaj się, docent, gdzie brychło. Majster pyta, gdzie nawaliło. Przepraszam, nie rozumiem. A co miało nawalić, za przeproszeniem? Wszystko! Znaczy co? Wszystko, co działa. Proszę pana, kaloryfery, piecyk gazowy, kuchenka, armatura. Elektryka! Elektryczność właśnie, majster. Ale panowie, wszystko działa wyśmienicie. Wydawa mu się. Proszę? Majster poddaje wątpliwość pańską zajmowość pracy i działania wyżej wymienionych urządzeń. No jakże to, przecież korzystam i do tej pory docent, to naprawdę... No, docent. A obetnij tę ściankę, o tę. Tak, panie majster. Co ty o niej sądzisz? Nie podoba mi się, panie majster. Ale dlaczego? Dlaczego się panu nie podoba? To jest świetna ściana, proszę pana, i bardzo ustawna. Proszę spojrzeć, ile na niej wisi różnych pamiątek. Dlaczego ona ci się nie podoba, docent? Bo ona mi, panie majster, wygląda na taką, która kryje... No śmiało, śmiało, docent. Czegoś cię tam chyba nauczyli na uniwerku, no. Jakby kryła tak. Tę, skorozjowaną rulę. I będą z siebie ludzie, docent, bo masz rację, gołąbku. Zaraz, jak to, panowie, to w ścianie jest przerdzewiała rura? Powiedz mu, docent, co by było, gdybyśmy się w porę nie zjawili? No pierdyknęłaby, no już. Właśnie, eksplodowała w miejscu przeżartym utlenianiem metalu, tak zwaną korozją, powodując straty niewspółmierne do kosztów, jakie pan poniesie, wypłacając nam... O szczęściu, docent. Śmieszną kwotę za fachową pomoc

trójka Żąda debiutów. Zespół The Jungle się już przedstawił, a muzyce zespołu będą dzisiaj przysłuchiwały się panie. Natalia Nykiel. Dzień dobry. Dzień dobry. Potem posłucham nawet jednej piosenki Natalii z najnowszej płyty Discordia. Płyta ukazała się w październiku. To świeżutka. Wiesz, że właściwie to było 4 dni przed moimi urodzinami. O, to super. I nasza trójkowa specjalistka od muzyki Bregę, Aleksandra Budka. Ja przedstawię jeszcze całą załogę. Anna Regulska, Dariusz Pieruk, Tomasz Żąda, to jestem ja. Natalia, pierwsze wrażenia. Pierwsze wrażenia? No bardzo przyjemne. Ja przyznam się szczerze, że nigdy nie słuchałam jakoś bardzo mocno reggae, ale bardzo lubię dęciaki i tutaj akurat w tej piosence była bardzo mocna taka wstawka, więc bardzo mi się to podoba. Takie słońce nam tu wprowadziło w ten w sumie i tak jeszcze słoneczny lekko dzień, ale czuję, że mamy go jeszcze więcej. Ola. A ja trochę korzystając z tej roli eksperta, którą mi tu narzucono, chcę obalić pewne stereotypy, ponieważ muzyka reggae to nie jest tylko słońce. To sunshine reggae to nie jest utwór reggae, to laidback. Muzyka reggae, szczególnie roots, to często utwory, kompozycje w skali molowej, więc to jest coś więcej niż słońce, a raczej wykreśliłabym to słońce. To muzyka o rewolucji, to jest muzyka wolności, to muzyka niewolników, którzy śpiewali kiedyś, a dziś ich potomkowie śpiewają o wolności, o potrzebie bycia równym, o tym, że wszyscy jesteśmy równi, to ta idea I and I, czyli wewnętrznego ja i zewnętrznego ja. Tak więc reggae to nie jest słońce, to jest ogromna treść, filozofia i religijność, która nie zawsze jest obowiązkowa, ale to jest fantastyczna, głęboka muzyka, która niesie ze sobą przepiękne treści, ale także smutne. Ja bym powiedział, że też muzyka, która przynosi słońce, także jestem po stronie Natalii, a tutaj widzę, że Ola nas troszkę pogrążyła. Tak. No jak muzyka zespołu, Olu? Muzyka zespołu bardzo mi się podoba. Ja jeździłam już w samochodem z tą płytą przez ostatni tydzień i tak jak już wcześniej wam mówiłam, zanim weszliśmy na antenę, mi się bardziej podoba ta odsłona rootsowa, bo to jest rzeczywiście moja muzyka, roots, muzyka korzeni. Trochę może sobie zaszkodzę i podpadnę moim kolegom, ale uważam, że od kilku lat nie było mocnego debiutanta na scenie, polskiej scenie reggowej. Kilka lat temu, bo minęło już trochę czasu od debiutu Damiana Syjan Fama, to był taki mocny debiutant, który rzeczywiście powrócił po kilku latach na scenę, ale on przeskoczył na ten poziom absolutnej gwiazdy, top of the top dziś na polskiej scenie reggowej. I od tamtego czasu nie było kapeli czy wokalisty, który byłby prawdziwy, który byłby autentyczny, który potrafiłby śpiewać. Zaryzykuję wyrażenie, że do dziś... To nie było znaczące nic. Zatrapało mnie w gardle po prostu. Zastanawiam się. Zaryzykuję stwierdzenie, że do dziś, ponieważ ja chcę was usłyszeć w Ostrudzie i nie tylko w Ostrudzie. Uważam, że The Jungles to jest nowe wejście i nowy, fantastyczny debiutant na scenie reggae. Zespół nie powiedział jeszcze nic i jeszcze na razie nikt nie powie nic, zagram drugą piosenkę. Holding the Trójka Żąda debiutów. Dziś zespół Dżangos, Natalia Nykiel wraz z nami w studiu. Drugi utwór. Jak było? Bardzo przyjemnie. Mi tutaj jest z wami bardzo dobrze i nawet mi się to podoba. No. Chyba wrócę do domu i sobie jeszcze posprawdzam więcej na pewno. Podobno mieszkasz niedaleko Ostródy, gdzie są najważniejsze festiwale reggae. Tak, nigdy byłaś tak. Nigdy. No właśnie nigdy nie byłam, więc moi znajomi jeżdżą, a mnie jakoś nigdy nie było po drodze, ale kurczę, wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że muszę po prostu, muszę w końcu pojechać i zobaczyć. Najważniejszy, jeden, jedyny festiwal najważniejszy. No właśnie, miałam zapytać, czy są jeszcze jakieś takie równie duże festiwale. Oczywiście są, reggae. Ale Ostróda jest chyba główny taka czołowa, no właśnie, w Polsce, więc... tak. Zespół The Jungles, podobno jak włączył płytę po raz pierwszy w samochodzie, jak przyszła pierwsza partia, to w związku z tym, że tytuł jest Hot and Fire, to samochód się zapalił, prawda? No mieliśmy taką sytuację, przyszła pierwsza paczka z płytami, odpaliliśmy krążek i po przejechaniu paru kilometrów coś zaczęło, jakiś taki niefajny zapach. Ja mówię, coś się dzieje, sprawdźmy to. Podnosimy maskę, dokładnie. Okazuje się, a tam po prostu ogień. Także... Mieliśmy premierę po prostu Hot and Fire, dosłownie. Dosłownie. Ola wyśledziła, że podobno wcześniej grałeś w Bakrzyszu, a wy co robiliście wcześniej? Muzycznie wcześniej nic na poważnie. Jestem dopiero 4 lata jestem w Polsce, także przedtem mieszkałam w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych i tam próbowałam swoich sił, ale bardziej open mic'owo gdzieś ja i gitara i dopiero kiedy przyjechałam do Polski i drogi moje się skrzyżowały z drogą Daniela, który mnie zdjął ze sceny karaoke i stwierdził, zakładamy zespół i no i tak mnie trzymał, że już 4 lata gramy, to no i wyszło coś z tego wreszcie. A co, śpiewałaś jakiś utwór Marleya na tej scenie karaoke? Nie wiem nawet, co to była za piosenka. Ja pamiętam, to był jakiś standard bluesowy akurat, ale wokal Natalii wtedy mnie zauroczył. Był tak piękny, był całkiem inny niż to, co tam się działo i mówię, to jest chyba to, czego... Z przyjaciółmi oczywiście szukaliśmy przez jakieś tam ostatnie kilka lat. Mówię, zrobimy z tego fajny band, fajną płytę i będzie czadowo. No ja byłam bardzo miło zaskoczona, dlatego że ja na parę lat zrobiłam sobie przerwę, zeszłam ze sceny i czekałam na coś, na jakieś wydarzenie i pewnego dnia zadzwonił do mnie jeszcze wówczas pan Wysocki. Ja mówię, dobra, no przesyłaj muzykę, zobaczymy. Jak odpaliłam płytę, po prostu no byłam bardzo zaskoczona. Mówię, kurde, no to jest to. W końcu coś się wydarzyło. Słyszę ciekawy w końcu damski wokal. No bo nie ukrywajmy, na tej scenie jednak królują faceci. To prawda. Nie ma kobiet. Po prostu usłyszałam, mówię, no świetne. W ogóle moje rytmy, po prostu zagrane z serca. Świetne piosenki, świetne harmonie, no i tak zostałam, no nie mogłam sobie odpuścić. Ja tu muszę wspomnieć, bo to by się też wszystko nie udało, jakby nie następni członkowie zespołu. No właśnie, bo to nie 10 tylko osób, prawda? 10 osób tutaj jakby tworzy ten band. Gitarzysta, kompozytor Janusz Zalewski, gorąco pozdrawiamy, tutaj w ogóle włożył serce w te kompozycje, w te aranże. Angelika, no, kobieta. Na perkusji też jest pewnym ewenementem, tak, można powiedzieć. Tak, jesteśmy we trzy, więc jakby silny baski skład jest. Jest tak, jak dzisiaj w studiu. Cztery panie, dwóch panów. Tak jest. Ola, dobrze. Ola, ostatnie słowo. Ja wspomnę o tym języku angielskim, ponieważ byłabym pierwsza, która protestowałaby przeciwko śpiewaniu po angielsku, ponieważ uważam, że polskie zespoły powinny śpiewać po polsku. Ale ja uważam, że ten świetny angielski, w którym ty, Natalio, słychać to, że dobrze się czujesz, to jest też ogromna wartość, ponieważ po angielsku trzeba umieć śpiewać i trzeba to czuć. A w przypadku reggae bardzo łatwo o pastisz reggae, ponieważ zespoły, które nie wychodzą z garażu, właśnie nie wychodzą z niego dlatego, że próbują naśladować albo swoich starszych kolegów, albo swoich idoli, albo co gorsza Boba Marleya. I to nie wychodzi za dobrze. Słuchacze reggae są bardzo wyczuleni na fałsz. Właśnie liczy się w tej muzyce autentyzm. Ja może dodam tutaj taką anegdotkę fajną. Miksowaliśmy całą płytkę w studiu Azwan w Warszawie tutaj. Mariusz Dzierawiec zrobił jakby całą produkcję. Mówi, bo zrobiliśmy polskie wersje tych piosenek. Wysłaliśmy. Mariusz mówi, słuchajcie, ten angielski jest tak rewelacyjny, że inni w Polsce mają problem z tym angielskim, wy macie w drugą stronę. Zostawcie te angielskie wersje, one są fantastyczne. Mówi, jak się, nawet jakbym się znalazł w Australii, tą płytę znalazł gdzieś tam między innymi płytami. Mówi, nigdy bym się nie spodziewał, że to jest polski band. Dlatego to może być przepustka nie tylko do wspomnianej, na wspomniany festiwal w Ostródzie, ale moglibyście równie dobrze zagrać na Summer Jam. Czego wam życzę? No to posłuchajmy jeszcze jednego nagrania The Jungles. Zespół The Jungles. Teraz zespół Jungles będzie słuchać muzyki naszego gościa, który przysłuchiwał się wam z kolei. Natalia Nykiel, mówiliśmy, że płyta ukazała się w październiku. Bardzo elektroniczna muzyka. Dużo bardziej niż na pierwszej płycie, mam wrażenie. Tak, bardzo. Ja już gdzieś tam po pierwszej płycie, kiedy zaczęliśmy koncertować, już wiedziałam, w którą stronę to pójdzie, bo nie ukrywam, że pierwsza płyta to jeszcze było trochę macanie tego w ciemności tej masy, która mi tam gdzieś siedziała w głowie. Ona od początku była muzyką elektroniczną, ale nie ukrywam, że przy pierwszej płycie chyba trochę nawet nieświadomie bałam się jeszcze tego tak po prostu ruszyć mocno i grając te koncerty im dalej w las, tym bardziej wiedziałam, że na drugiej płycie chcę polecieć dalej i faktycznie powiedziałam Foxowi, siadając do drugiej płyty, że po prostu lecimy teraz po bandzie i robimy wszystko w ogóle najmocniej jak się da, bo o to nam trochę teraz będzie chodziło i w ogóle niech nic nas nie ogranicza i róbmy dokładnie taki przekaz myślowy, jaki mamy. No i ukazała się Discordia właśnie. Ta mocna faktycznie jest słyszalna od pierwszych dźwięków zupełnie już. Tak. Od początku swojej działalności miałeś dość silne wsparcie kolegów z branży. Jak trafiłaś do jej duszy? Nie, ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że staram się być zawsze pozytywną osobą, więc wydaje mi się, że to trochę o to chodzi, żeby gdzieś tam do ludzi podchodzić z jakimś takim uśmiechem zawsze na twarzy i z dobrym nastawieniem. Starałam się być zawsze stanowcza i każdy podejmować decyzję sama, bo podejmując sama decyzję, wtedy tak jakby biorę za nie ja odpowiedzialność i mam z tego tym większą satysfakcję, im bardziej one u mnie wyjdą na plus, więc może, nie wiem, ta moja stanowczość jakoś tych ludzi gdzieś tam przyciągnęła. To powiedz jeszcze o takim razie, kto wspierał cię przy tej drugiej płycie? Tak, przy drugiej płycie postawiłam na swoje teksty, bo przy pierwszej było ich dużo mniej, ale no, faktycznie... tam była Nosowska, jak pamiętam. Nawet. Tak. Na pierwszej płycie Kasia Nosowska napisała tekst. Przy drugiej zaprosiłam znowu Bunia z Dick for Dick. Zresztą chłopaki ostatnio wydali płytę i tam też jestem u nich, więc sprawdzajcie koniecznie, płyta jest świetna. Tak, ale jest Maria Peszek, która napisała tekst do piosenki, którą za chwilę usłyszycie. Jest Dawid Podsiadło, jest Igor Walaszek ze świetnego... Świetny band tworzą Bas Astral X Igo, też wam polecam, fajna elektroniczna muza, dosyć undergroundowa. Także tak, to wsparcie faktycznie jest, ale to też było raczej takie, bardziej siedząc w studiu po prostu my z Foxem, gdzieś tam nam przychodzą jakieś szalone pomysły do głowy i tak samo jak z Kasią Nosowską,